हमें ज्वालामुखियों के बारे में कैसे पता चला? 11वां भाग। हवा में राख के होने से आसमान काला हो जाता है, फसल को धूप नहीं मिलने से फसल नष्ट हो जाती है। सल्फर डाइऑक्साइड के कारण द्वीप के 3/4 घरेलू जानवर मर गए। फसलों और जानवरों के खात्मे के बाद आइसलैंड के इस द्वीप की 20% आबादी, करीब 10,000 लोग भूखमरी और बीमारियों से मारे गए। ज्वालामुखी के इससे भी भीषण हादसे इंडोनेशिया में हुए। यह द्वीपों का एक समूह है जो दक्षिण पूर्वी एशिया में स्थित है। सुम्बाहवा का छोटा द्वीप जावा के बड़े द्वीप के पूर्व में स्थित है। सुम्बाहवा में एक पहाड़ है, माउंट टम्बूरा। यह 13,000 फीट ऊंचा ज्वालामुखी 7 अप्रैल 1815 को फटा। पृथ्वी पर 13 के बाद इसे सबसे भीषण ज्वालामुखी का विस्फोट माना जाता है। पहाड़ के ऊपर का 4,000 फीट ऊंचा भाग हवा में उड़ गए। इससे कोई 36 घन मील मलबा, पत्थर और धूल हवा में बिखरे। पत्थरों और धूल की बारिश से करीब 12,000 लोगों की मृत्यु हुई। जानवरों और फसलों के नष्ट होने से सुम्बाहवा और पश्चिम में बसे लोबुक द्वीप पर लगभग 80,000 लोग भूखमरी के शिकार हुए। हवा में फेंके गए पत्थर और धूल के कण हवा में कई मील की ऊंचाई तक गए और वे वायुमंडल के ऊपरी भाग में कई महीनों तक तैरते रहे। वहाँ पर धूल के कण सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते रहे, जिससे धरती पर बहुत कम धूप पड़ी। इस वजह से करीब 1 साल तक नीचे जमीन पर तापमान सामान्य से नीचे रहा। उदाहरण के लिए 1816 में न्यू इंग्लैंड में बहुत गहरी ठंड पड़ी और उस साल हर महीने में, खासकर जुलाई और अगस्त में चिलचिलाती ठंड पड़ी। उस साल गर्मी का मौसम ही गायब हो गया। उस समय न्यू इंग्लैंड के लोगों को यह नहीं पता था कि उनकी मुसीबत का कारण पृथ्वी के दूसरे छोर पर एक ज्वालामुखी का फटना था। 68 साल बाद इससे भी एक भयानक विस्फोट क्रैकटोहू द्वीप में हुआ था। यह द्वीप मैनहट्टन के बराबर का है और जावा और सुमात्रा के बीच स्थित है। थीरा की तरह यह पूरा द्वीप ही एक ज्वालामुखी है, परंतु माउंट क्रैकटोहू देखने में बहुत खतरनाक नहीं था। 1680 में उसमें एक छोटा विस्फोट जरूर हुआ था, पर उसके बाद 200 साल तक वो शांत था। फिर 27 अगस्त 1883 को सुबह 10 बजे तक पहाड़ के अंदर धीरे धीरे ऊष्मा और दाब इतना अधिक बढ़ गया कि पहाड़ का ठोस लावा भी उस पर काबू कर पाने में असफल था। और फिर माउंट क्रैकटोहू में एक भयानक विस्फोट हुआ।